باب تتوع قیام رمضان من الایمان. باب، یہ باب ہے، تتوع قیام رمضان من الایمان، نفلی قیام رمضان کا من الایمان، یہ ایمان کا جزء ہے. اس باب کا ایک ربط ہے مقبل کے ساتھ اور ایک مقصد ہے ترجمۃ الباب. مقبل کے ساتھ ربط ظاہر ہے کہ مقبل میں ایمان کا مرکب ہونا مقصود تھا اور اعمال کا جزء من الایمان ہونا مقصود تھا. یہاں بھی ایک عمل جو قیام رمضان تراویح ہے اس کو جز ٹھہرایا گیا ایمان سے، تو ایمان کل اور مرکب ہوگا. تو ماقبل میں بھی اعمال کی جزئیت ایمان سے اور ایمان کا کل ہونا مرکب ہونا مقصود تھا، اور اس میں بھی ایک عمل جو قیام رمضان ہے اس کو جز بنایا گیا ایمان سے اور ایمان اس کا کل بنایا گیا. تو مقبل میں بھی مقصد ترکیب ایمان، یہاں بھی ترکیب ایمان کا ذکر. البتہ مقبل سے اس میں ترقی ہے کہ مقبل میں فرائض کو جزء من الایمان کہا گیا تھا اور اس باب کے اندر سنن اور نوافل کو جزء من الایمان ٹھہرا گیا. قیام رمضان سے مراد تراویح ہے اور تراویح جو ہے وہ فرائض میں سے نہیں ہے، وہ سنن میں سے ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں ترقی کی کہ ماقبل میں تو ہم نے فرائض کو جزء من الایمان بنایا تھا، اب فرائض تو ہے جزء، نوافل جو سنن ہے یہ بھی من الایمان، ایمان کا جزء ہے. یہ ربط ہے ماقبل کے ساتھ. مقصد ترجمۃ الباب کا، کہ ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے، تو ایمان کا قابل لزیادت و نقصان ہونا ثابت کرنا، کہ جب قیام رمضان داخل ہوا ایمان میں اور قیام و قیام میں فرق ہے. ایک آدمی 20 طرح بھی پڑھے گا جیسے ائمہ اربعہ، ایک آدمی 8 تراوی پڑھے گا جیسے غیر مقلد، تو قیام اور قیام میں فرق ہوا تو ایمان اور ایمان میں بھی فرق ہوا. ائمہ اربعہ کا ایمان کامل ہے اور غیر مقلدین کا جو ہے وہ ناقص ہے، وہ 20 ٹن ہے اور یہ 8 ٹن ہے. ٹھیک ہے، تو ایک مقصد ترجمۃ الباب کا یہ ہے کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا، اور یہ اس طرح ثابت ہوا کہ قیام رمضان کو جزء من الایمان ٹھہرایا گیا اور قیام سے مراد تراویح ہے، اور تراویح میں تقدیم، تاخیر، تقلیل، تجسید یہ سب آتے ہیں. تو جب قیام رمضان متفاوت ہوا تو ایمان بھی متفاوت ہوا. دوسرا رد مشہور مرجیہ پر، جنہوں نے کہا تھا ایمان تو تصدیق کا نام ہے، حسنات مفید نہیں ہے ایمان کے اندر. تو مصنف نے یہاں ایک حسنہ ذکر کیا جو قیام رمضان ہے اور فرمایا یہ جزء ایمان اور جزء سے کل بڑھتا ہے، تو قیام رمضان سے ایمان بڑھتا ہے اور جب بڑھا تو حسنات مفید ہو گئی ایمان کے اندر. مرجیہ کا یہ کہنا کہ حسنات مفید نہیں ہے یہ بالکل لغوہ بات ہے. دو مقصد. تیسری بات عینی نے یہ کی ہے کہ قیام رمضان کے ساتھ تتوع کا ذکر کیا. اس میں اشارہ ہے کہ تراویح جو قیام رمضان ہے یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سنن میں سے ہے. یہ سنن میں سے امام شفیع کے قول یہ ہے کہ تراویح واجبات میں سے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے تطوع کا لفظ بڑھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قیام رمضان جو تراویح سے عبارت ہے، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ سنن ہے، اس لیے تطوع کا لفظ بڑھایا. بات ختم ہو. چوتھی بات یہاں یہ فرمائی، ایک تو ربط بیان فرمایا، ایک ترجمہ الباب کا مقصد بتا دیا، ایک تتوع لفظ بڑھانے کا فائدہ بتا دیا. چوتھی بات یہ کی کہ مصنف نے آئندہ باب ابواب میں صوم کا ذکر فرمایا، اور قیام رمضان کا ذکر اس سے پہلے کیا ہے. تو ایک اس وجہ سے قیام رات میں ہوتا ہے اور صوم دن میں ہوتا ہے، اور رات مقدم ہوتی ہے دن پر، اس لیے قیام رمضان کو صوم رمضان پر مقدم ہوتا ہے. ایک وجہ. دوسرا یہ ہے کہ قیام رمضان عبارت ہے تراویح سے، اور تراویح توتیہ و تمہید و مقدمہ ہے آئندہ روزے کے لیے، روزہ مقصد ہے اور تمہید مقدم ہوتی ہے، اس وجہ سے تتوع قیام رمضان کو مقدم کیا صوم رمضان. چار باتیں. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن حمید ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے گا تراویح پڑھ کر قرآن سن کر، ایمانا و احتسابا، اور باعث قیام پر اس کا ایمان ہو اور نیت ثواب ہو، نغفر لہو ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابق گناہ بخش دی جائیں گے. روایت گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ کہ ذم سے مراد بعض علماء صغائر لیتے ہیں، کبائر معاف نہیں ہوتے، اور بعض صغائر بھی لیتے ہیں، اور وہ کبائر بھی لیتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ، اور جو حقوق العباد ہے کبائر وہ معاف نہیں ہوتے. ترجمۃ الباب ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا. باب صوم رمضان احتسابا من الایمان، باب صوم رمضان کا بنیت ثواب من الایمان. ربط ما قبل کے ساتھ وہی ہے جو پہلے باب کا ہے. ما قبل میں بھی ایمان کا مرکب ہونا اور حسنات کا جز ہونا مقصود تھا، اور یہاں بھی صوم جو ایک عمل صالح ہے یہ جز ہے اور ایمان کل ہے، تو ایمان کا مرکب ہونا جو ہے وہ معلوم ہوا. اور دوسرا ربط یہ ہے کہ اس میں ما قبل سے ترقی ہے. ما قبل میں حسنات وجودیہ کو جز من الایمان ٹھہرایا گیا تھا، قیام رمضان وہ حسنہ وجودی ہے، اور صوم یہ ایسا حسنہ ہے کہ یہ عدمی ہے. صوم کا معنی ترک عقل، ترک شرب، ترک جماع. تو امام بخاری نے ترقی کی کہ حسنات وجودیہ کیا، حسنات عدمیہ بھی اجزاء ہے، کس کے؟ ایمان کے. یہ دو ربط ہے. اور ترجمۃ الباب کا مقصد رد مرجیہ پر، جنہوں نے کہا تھا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور حسنات اس میں مفید نہیں ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صوم رمضان ایک عمل ہے اور من الایمان یہ جز ایمان کا، اور جز سے کل بڑھتا ہے، تو صوم سے ایمان بڑھا، معلوم ہوا کہ صوم جو ایک حسنہ ہے یہ مفید ہے ایمان کے اندر. حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضیل قال حدثنا یحیی بن سعید عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھے گا، ایمانا و احتسابا، بنیت ایمان اور بنیت ثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الدین یسر، یہ باب ہے کہ دین آسان. اس کا ایک ربط ہے مقبل کے ساتھ، اور ایک لم ہے، اور ایک مقصد ہے. تین چیزیں. لم یہ ہے کہ مصنف نے صوم رمضان کے بعد الدین یسرن کیوں کہا، اس کی علت کیا ہے، لم کیا ہے. تو عینی نے کہا ہے کہ اس کا علم اقتداء بالقرآن ہے. قرآن کریم میں پہلے روزے کا ذکر ہے اور بعد میں یسر کا ذکر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس و بینات فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہاں تک صوم کا ذکر ہے. آگے فرمائے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. تو چونکہ قرآن میں پہلے صوم کا ذکر ہے بعد میں یسر کا ذکر ہے, امام بخاری رحم اللہ نے پہلے صوم رمضان کا ذکر کیا اور فوراً بعد فرمایا الدین یسر. یہ لم ہے. ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل میں صوم رمضان کا باب تھا اور صوم میں یسر. دیکھو نماز مؤخر نہیں ہو سکتی لیکن رمضان میں یسر یہ ہے کہ یہ مؤخر ہو سکتا ہے. من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو صوم متضمن یسر کو کیونکہ اس میں تاخیر جائز ہے. صوم متضمن یسر کو. نماز کا فدیہ حیات میں اب نہیں دے سکتے لیکن صوم کا فدیہ شیخ فانی دے سکتا ہے. یہ ایک اور یسر ہے. تو چونکہ صوم کی پیٹ میں ضمن میں یسر آیا تھا اس ضمنی یسر کو امام بخاری نے الدین یسر کے عنوان سے ذکر کیا. یہ ربط ہے کس کے ساتھ؟ ما قبل کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد رد خوارج. امام بخاری رحم اللہ نے فرمایا کہ قیام رمضان ایمان ہے, صوم رمضان ایمان ہے, حب الرسول ایمان ہے, حب الانصار ایمان ہے. تو اعمال کی بڑی اہمیت پیدا کی اور اسی اہمیت کی بنیاد پر خوارج اعمال کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو اعمال تر کرے گا وہ کافر ہوگا. وہ تو مصنف کہتے اتنا اہتمام بھی نہیں ہے. الدین یسر, دین آسان ہے. اگر کسی غلطی خطائی کی وجہ سے انسان سے گناہ ہو جائے اور نیک اعمال میں کوتاہی ہو جائے تو دین آسان ہے, انسان کافر نہیں ہوتا. تو رد مقصد اس باب سے رد خوارج کے اوپر. امام بخاری نے بھی حسنات کو جز من الایمان ٹھہرایا, خوارج نے بھی جز من الایمان ٹھہرایا, لیکن خوارج نے اتنا افراد کر دیا کہ جو حسنات نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا. تو امام بخاری رحم اللہ نے فرمایا کہ جزیت میں تو میں خوارج کے ساتھ متفق ہوں لیکن خروج عن الاسلام میں متفق نہیں ہوں. الدین یسران, دین آسان ہے. ربط بھی مقبل کے ساتھ, لم بھی اور مقصد بھی. قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام احب الدین الی اللہ الحنفیۃ السمحاء. محبوب دین خدا کی نظر میں احناف کا مذہب ہے, غیر مقلدین کا نہیں. ٹھیک ہے, الحنفیہ جو ہر باطل سے منہ موڑا ہوا ہو, السمحاء آسان ہو. یہ السمحاء یہ ترجمۃ الباب ہے. یہ ترجمۃ احب الدین, محبوب دین خدا کی نظر میں الحنفیہ. کامیابی کی چار اصول ہیں. ایک یہ کہ انسان ماضی کے ساتھ جڑ جائے. ماضی کے ساتھ, آپ کا ماضی کیا ہے؟ جنت. آپ کا ماضی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. تو آپ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام سے, انبیاء علیہ السلام سے جڑے اور جنت میں پہنچ جائے تو آپ کامیاب ہیں. اور اگر ماضی سے کٹ گئے, انبیاء سے بھی کٹ گئے اور جنت سے بھی کٹ گئے تو اموات ان غیر انبیاء. ایک شرط یہ. اور اسی ماضی سے جڑنا ہم خدا سے مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور کٹنے سے بھاگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو کامیابی کا ایک اصول ماضی سے جوڑ جانا. دوسرا اصول کامیابی کے لیے وحدت فکر. وحدت فکر کہ ہمارا فکر ایک ہو, تو ہم متحد ہوں گے. بازار میں لاکھوں لوگ ہیں, ان کو مت نہیں کہا جاتا کیونکہ ان کی وحدت ہی فکر نہیں ہے. کوئی جوتا خریدنے کے لیے گیا ہے, کوئی کپڑا خریدنے کے لیے گیا ہے, کوئی عورتوں کو دیکھنے کے لیے گیا ہے, کوئی جیب کاٹنے کے لیے جو ہے وہ جاتا ہے, تو ان کا وحدت ہی فکر نہیں ہے. تو بازاریوں کو لوگ امت نہیں کہتے, آپ کو امت کہتے کیونکہ آپ کی فکر ایک ہے. اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری یہ ہے کہ اپنی قوت بناؤ. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمَا, یعنی مجاہد بنو. ٹھیک ہے. چوتھا اصول کامیابی کا, جہد مسلسل. احب الدین, احب الاعمال الی اللہ ادومھا, وہ عمل خدا کو محبوب ہے جو دائمی کیا جائے, دائمی کیا جائے. ٹھیک ہے. آپ پانچ نماز آج پڑھتے ہیں, تاموت پڑھیں, رمضان کا روزہ رکھتے ہیں, زندگی کی تمام رمضانوں کا روزہ رکھو, جب جہاد پر جاتے ہو تو جایا کرو. واعبد اللہ حتی یاتیک الیقین. الحنفیہ, جو ہر باطل سے جدا ہو. ابراہیم علیہ السلام کو حنیف اس لیے کہتا ہے کہ نمرود باطل تھا اس سے جدا ہوا, حاضر باطل تھا اس سے جدا ہوا. خدا کے مقابل میں مخلوق بیوی بچے باطل تھے, ان کو مکہ کے لخدق میدان میں چھوڑ دیا. باطل کو چھوڑتا گیا, حق کی طرف مائل ہوتا گیا. ابراہیم حنیف. اسمحا, وہ دین جو آسان ہو. اچھا, یہ ترجمہ طلبا ہے. حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن مان ابن محمد الغفاري عن سعيد ابن ابي سعيد مقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر, دین آسان ہے. ولن يشاد دين احد, اور سخ نہیں بناتا دین کو کوئی شخص, الا غلبہ, مگر دین اس پر غالب آتا ہے. سخ یہ ہے کہ صبح کی نماز عشاء کی وضو سے پڑھتا ہے, ساری رات جاگتا ہے, تو اس نے دین کو سخ بنایا, یہ دین اس پر غالب آئے گا. یعنی ایک وقت آئے گا کہ صبح کی نماز بھی نہیں پڑھے گا. کب تک ساری رات انسان جاگے گا؟ یا ہر دن انسان روزہ رکھتا ہے تو ہر دن روزہ رکھتے رکھتے رکھتے ٹھس ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا, تو دین اس پر غالب آئے گا. وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ, اور سخ نہیں بناتا دین اسلام کو کوئی شخص, إِلَّا غَلَبَهُ, مگر دین اس پر غالب آئے گا. اس لیے طریقہ یہ ہے کہ سددو, راہ حق پر چلو, اور اگر انسانی کمزوری کی وجہ سے حق سے ہٹ گئے تو دور نہ جاؤ, قریب قریب قریب تو چلو, قریب قریب چلو. اچھا, وب شروع و بش شروع دونوں, وب شروع اور جنت کو یاد کر کے خوشی محسوس کرو, اور بش شروع دوسروں کو دعوت و تبلیغ کر کے جنت کی بشارت سناؤ. وستعینو, اور جنت کا راستہ طے کرنے میں مدد حاصل کرو. بالغدوتے, صبح کی عبادت کے ساتھ, اور وہ راہ شام کی عبادت کے ساتھ, وہ شے من الدلجا, اور اندھیری کی عبادت کے ساتھ. یعنی صبح نفل پڑھو چاش اشراق, اور شام نفل پڑھو اوابین, اور وہ شے من الدلجا, اور کچھ اندھیرے میں نفل پڑھو یعنی تہجد. ان نمازوں سے مدد حاصل کر کے جنت کا راستہ طے کرو. باب الصلاة من الجنة.